kalcjum dobezilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankacki. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia jest pewny, że 1 września dzieci normalnie rozpoczną rok szkolny. Nowe kraje są na liście bezpiecznych państw, do których można latać z Polski. Pod specjalnym nadzorem słynne plaże na wyspie Budelni. Za chwilę powiemy dlaczego. 1 września dzieci wrócą do szkół. Pewny tego jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił w Polskim Radiu 24, główny inspektor sanitarny przygotował już wytyczne dla dyrektorów placówek, jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. O ewentualnym zamknięciu szkoły w sytuacji zagrożenia ma decydować jej dyrekcja, dodaje wiceminister. Młodzież powinna wrócić 1 września do szkół. W tej chwili główny inspektor sanitarny przygotował już praktycznie wytyczne dla dyrektorów. Są one, jeżeli oczywiście pojawi się koronawirus, dyrektorzy będą wiedzieli, w jaki sposób to wykonywać, te polecenia i izolować. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że ostateczna decyzja, czy rok szkolny rozpocznie się planowo, będzie zależała od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia. W życie weszły przepisy w sprawie lotów w czasach pandemii. Zniesione są zakazy do kilku popularnych wśród Polaków w czasie wakacji krajów. Jakie państwa są na liście? O tym Aleksander Przoniak. Nowe obowiązujące od dziś rozporządzenie oznacza, że przewoźnicy lotniczy będą mogli uruchomić nowe połączenia, a turyści będą mogli odwiedzić nowe miejsca i wrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny. Na liście znalazły się m.in. takie państwa jak Egipt, Tunezja, Maroko, Gruzja, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Polecieć z Polski będzie można także do Japonii, Turcji i Ukrainy. Zakaz lotów nadal obejmuje Szwecję i Portugalię, a to ze względu na wysoki odsetek zachorowań na COVID-19. Z listy krajów, z których można powrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny, zniknęła Czarnogóra. Rozporządzenie będzie obowiązywało do 11 sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowe ograniczenia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem obowiązują od dziś w Belgii. Średnia dobowa liczba nowych przypadków COVID-19 rośnie od kilku tygodni i przekroczyła 300. Beata Płomecka. Od dzisiaj przez najbliższe 4 tygodnie można spotykać się w domach jedynie z tymi samymi 5 osobami. Zmniejszona tym samym została tak zwana bańka społeczna, która do tej pory liczyła 15 osób tygodniowo. O nowych ograniczeniach informowała przedwczoraj premier Belgii Sophie Wilmès. Pamiętajmy, że wszystkie restrykcje zostały wprowadzone, by uniknąć ogólnonarodowej kwarantanny i całkowitego zamknięcia kraju. Dlatego należy przestrzegać wszystkich ograniczeń bez względu na wiek w każdej sytuacji. Władze lokalne mogą jeszcze bardziej zaostrzyć nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd federalny. Antwerpia, prowincja na północy kraju, już wprowadziła godzinę policyjną od 23.30 do 6.00. W tym czasie można wyjść jedynie do szpitala lub do pracy, jeśli nie można wykonać jej z domu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro w Pałacu Prezydenckim dojdzie do długo oczekiwanego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z jego kontrkandydatem w wyborach prezydenckich Rafałem Trzaskowskim. Nie ma mowy o zasypywaniu politycznych rowów. Tak o tym spotkaniu mówi w salonie politycznym Trójki były premier Leszek Miller. To jest typowo kurtuazyjna wizyta. Panowie wypiją kawę, może herbatę, może pogadają. W sumie ładne obrazki będziemy oglądać w telewizji. To drugie zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze pojawiło się 12 lipca podczas wieczoru wyborczego. Wtedy prezydent Warszawy z zaproszenia nie skorzystał, tłumacząc, że należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Słynne plaże na włoskiej wyspie Budelli pod specjalnym nadzorem, bo zagrożone są erozją. Plaże uważane za najpiękniejsze we Włoszech są dostępne przez 5 godzin dziennie, a kto na nie wejdzie, musi przed ich opuszczeniem pozbyć się każdego ziarenka piasku. Na brzegach wyspy położonej niedaleko Sardynii nie można rozkładać parasoli i parawanów, kłaść ręczników i toreb czy plecaków. Dyrekcja Parku Narodowego Archipelagu Maddalena wprowadziła zakazy, by otoczyć ochroną wybrzeże odwiedzane w szczycie sezonu przez tłum ludzi. W ciągu ponad 20 lat powierzchnia plaż zmniejszyła się o połowę. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla piłkarzy Radomiaka, brawa dla piłkarzy Warty. Pierwsi 3-1 wypunktowali w Radomiu Mieć Legnica, drudzy w Poznaniu 1-0 po przedługiej analizie VAR pokonali 1-0 Brookbet Termalikę Nieciecza i spotkają się w piątkowym finale barażu o ostatnie wolne miejsce w PKO Ekstraklasie. We Włoszech kopali w Serie A. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu na San Siro Inter był zdecydowanie lepszy od niewyraźnego Napoli i wygrał 2-0. Niewyraźne występy zanotowali też w ekipie gości Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. W drugim wczorajszym spotkaniu we Włoszech Parma przegrała 1-2 z Atalantą, która z rzeczonym Interem walczy o wicemistrzostwo kraju. Teraz dobre piłkarskie informacje zza oceanu. Jarosław Niezgoda, były napastnik Legii Warszawa, był bohaterem spotkania Portland Timbers FC Cincinnati, decydującego o awansie do ćwierćfinału turnieju o mistrzostwo amerykańskiej ligi MLS. Portland pokonało Cincinnati w rzutach karnych 4-2. Po 90 minutach był remis 1-1. To był polski mecz, bo w bramce FC Cincinnati bardzo dobrze grał były reprezentant, uczestnik Euro 2012 Przemysław Tytoń. Jak należało się spodziewać, Jarosław Niezgoda nie wyszedł w pierwszym składzie Portland. Na boisku pojawił się w 63 minucie, a już 180 sekund później strzałem z 5 metrów pokonał Tytonia. Gracze Cincinnati dość niespodziewanie wyrównali w końcówce meczu, a mogli nawet ostatecznie wygrać. Nie wykorzystali swoich szans, nie byli zresztą uznawani za faworytów. W serii rzutów karnych decydującą jedenastkę dającą Timbers awans do ćwierćfinału wykorzystał Jarosław Niezgoda. Niezgoda! And he has done it! And the Portland Timbers survive! Jutro w turnieju na Florydzie rozpoczną się ćwierćfinały. W tej fazie rozgrywek jest też zespół Kacpra Przybyłki Philadelphia Union z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Bachowski. Po piłce siatkówka i wygrany sparing naszych pań w Łodzi, sukces rodził się jednak w bólach. Polki przegrały wyraźnie dwa pierwsze sety ze Szwajcarkami, potem się pozbierały i ostatecznie zwyciężyły po tiebreaku. Kończymy kolarstwem, a właściwie kolejnym dowodem na to, że ciężko uwierzyć, że w tym sporcie sukcesy da się odnosić na czysto. Były austriacki kolarz, trzykrotny olimpijczyk Johann Linart został zdyskwalifikowany na 10 lat za podawanie środków dopingowych swojemu synowi, Florianowi. Ten już w zeszłym roku otrzymał za to karę 4-letniej dyskwalifikacji. Tatuś zamiast Wiener Schnitzel i Frittaten Zupę serwował synkowi erytropoetynę, genotropinę oraz testosteron. Czysta patologia. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie wolny od sterydów Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej połowie kraju sporo słońca, ale będzie się także chmurzyć i możliwy słaby przelotny deszcz. We wschodniej połowie Polski pochmurno, będzie przelotnie padać, a miejscami głównie na południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 21 stopni w Szczecinie, 24 w Warszawie, do 28 w Przemyślu, ale nad morzem, lokalnie na Kaszubach i w Dolinach Karpackich tylko 19-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System LatteGo za 1999. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po godzinie 9:00. Dzień dobry. Byle do 13:00. Mamusiu, jak tu ładnie. Naprawdę, to jest takie studio, że aż zaniemówiłem. Wczoraj o tym Stelka i Gabi dużo mówili, my też na pewno się nad tym pochylimy. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska, Marcin Cichoński. Witamy i zapraszamy. Dzisiaj będzie dużo o muzyce, o gościach, ale to o tym powiemy po pierwszym nagraniu. Thank you. poważnie wątpię głową na dół. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Nie mam sny w marchewkowym stanie, jest najlepiej mi, rosnę sobie dołem, głowa górą nać, kto mi powie, co się jeszcze może stać. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. To rzeczywiście dobra zapowiedź tego, co będzie dzisiaj w Byle do 13. Po 12 gościem muzycznym będzie Ania Szarmach, ale oprócz tego Michał Margański jak zwykle nauczy nas troszeczkę o tym, jak słuchać i dlaczego słyszymy tak, a nie inaczej. Odwiedzimy kuchnię, też oczywiście kuchnię z jajem, ale nas odwiedzi też pani Barbara Rajkowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i właśnie o stowarzyszeniu, o jego działalności troszeczkę porozmawiamy, a także o tym, co i jak wygląda dzisiaj życie codzienne w Zimbabwe. Szczególnie jeśli chodzi o te zmiany, które zaszły przez pandemię koronawirusa, ale też, ale nie tylko. Przypominamy, że wśród stałych pozycji przed 13 jest także środowy fragment powieści o Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Moc truchleje Janusza Głowackiego to stylizacja na opowieść prostego człowieka, którego porwał wir wydarzeń społeczno-politycznych. Zapraszamy około 11:45. Wielu, czy my tu mamy kominek? Wiesz, a wiesz, że to tak właśnie wygląda? Mamy kominek i mamy zasłonę i dużo innych rzeczy tu w tym studiu. Ale chyba dzisiaj nie trzeba będzie do temperatury podwyższać w żaden sposób. 13@polskieradio.pl. Za chwilę myślę, że ten adres mailowy przyda się bardziej. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Shoulder. don't let me down. You have found her. Hey Jude i oczywiście The Beatles. Muszę ci opowiedzieć historię. Jadę dzisiaj do pracy, do radia. Włączono oczywiście w samochodzie radio troszeczkę zbyt głośno, niż to by podpowiadała logika. Marcin Łukawski, Marceli opowiada o Mirabelkach, a w międzyczasie prezentuje nagrania muzyczne. I leci oczywiście Blair, Coffee and TV. Co robi Marcin Cichoński? W tym momencie śpiewa na cały regulator, a wszyscy obok patrzą się zdziwionym wzrokiem. Zdarza ci się to często? Nie, właśnie ja nie śpiewam w aucie, bo rzadko autem jeżdżę. Jeżdżę komunikacją miejską, a tam człowiek się autocenzuruje bardzo często, szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy. Więc nie śpiewam często, ale tak w domu na przykład są takie piosenki, które zdarza mi się wykrzykiwać ku uciesze sąsiadów na pewno. 13@polskieradio.pl. Chcielibyśmy zapytać państwa, czy jadąc samochodem to rzeczywiście towarzyszycie wokalistom i wokalistkom. Jako chórki. Tak jest. Albo przejmujecie pierwszy głos. Tak. Czy zdecydowanie jesteście wyciszeni? Jak to jest z wami? Czy są nagrania, które sprawiają, że musicie zaśpiewać? Czy jadąc na wakacje planujecie sobie dodatkową playlistę? 13@polskieradio.pl. A następne nagranie chyba będzie taką próbą, żeby sprawdzić, czy państwo się trzymają i nie śpiewają, tak, czy się przyłączają właśnie. Minuty po godzinie 9. No właśnie, i śpiewali państwo, czy nie, z Beatą Kozidrek? Tak jak powiedziałam, ja nie śpiewam w komunikacji miejskiej, ponieważ to, nie wiem, jakoś tak się człowiek sam ogranicza, tak myślę, ale potrafię się głośno zaśmiać albo płakać ze śmiechu, kiedy czytam książki i pamiętam książki Marty Kisiel, to one powinny mieć na okładce taką naklejkę z napisem nie czytać w miejscach publicznych, bo człowiek płacze, śmieje się do łez i ludzie dziwnie patrzą faktycznie, pytają co się dzieje i czy nie zawołać jakiejś pomocy. To tak mi się zdarzało, ale to ja, by się jak zdarza jest śpiewać. Dobra płyta, to potrafię w komunikacji miejskiej, mając jeszcze słuchawki na uszach, zapomnieć się i zanucić razem

z bardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich miesięcy. Rząd zaproponował 200 zł podwyżki płacy minimalnej. Teraz ma wynosić 2800 zł. Ta propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego i zapowiada się ostry spór. Pracodawcy chcą zamrożenia obecnej stawki. Pojawiają się nawet głosy, że to nieodpowiedzialne obciążać w tym momencie firmy. A z drugiej strony mamy stronę związkową, która mówi nawet o 3100 zł, czyli o podwyżce o 500 zł. Czy teraz rząd stąpa w cienkim lodzie, pani zdaniem? No w tym roku ten doroczny, powiedzmy, spór pomiędzy pracodawcami a pracownikami nabiera dodatkowego kolorytu przez wydarzenia z ostatnich miesięcy. Pracownicy przypominają zeszłoroczne obietnice obozu rządzącego, które były mocno związane również z tą obietnicą podwyżki płacy minimalnej, przypomnę, że do 3000 zł. I jak twierdzą, duża część tych najmniej zarabiających zdecydowała się poprzeć właśnie te partie w związku z tymi obietnicami. No po drugiej stronie mamy wspomnianych pracodawców, którzy często już są poturbowani po wydarzeniach ostatnich miesięcy związanych z epidemią. A dla nich ta podwyżka minimalnego wynagrodzenia w te okolice, czy na jeszcze wyższy poziom powyżej 3000 zł, bo i takie głosy się pojawiają, na pewno byłaby dodatkowym obciążeniem, więc myślę, że wielce interesujące w tym roku będą obrady Rady Dialogu Społecznego. No i czekamy. Pojawiają się oczywiście takie głosy, jak co roku, że podwyżka płacy minimalnej gdzieś ostatecznie może się rykoszetem też uderzać w pracowników, prawda? Poszerzać szarą strefę, zachęcać w pewnym sensie pracodawców do zatrudniania na czarno. No to jest zawsze ryzyko tego typu, to pełna zgoda. Jak pani zdaniem skończy się Rada Dialogu Społecznego? Jakim werdyktem, jak odniosą się reprezentanci tych dwóch stron do rządowych propozycji? Myślę, że ten argument epidemii wygra. Na tyle wszyscy, myślę, pogodziliśmy się już z konsekwencjami tych wydarzeń na wielu polach, że pewnie i tutaj okaże się skutecznym argumentem i spowoduje, że tych pierwotnych obietnic nie uda się podtrzymać. Mówimy o przyszłym roku, a za 3 lata ma wyjechać z fabryki polski samochód elektryczny. Tak będzie się nazywał Izera. Zapowiadany jest jako taka perełka też designerska, bo pracowali nad nią projektanci między innymi z Jaguara czy Torino Design. Nie wiem, czy już miała pani okazję zobaczyć zdjęcia? Myślę, że wszyscy je widzieliśmy, bo kampania promocyjna jest szeroko zakrojona. Powiedziałabym, że ten samochód i ten projekt jest dosyć bezpieczny, to znaczy jest utrzymany w klimacie wielu popularnych w Polsce kompaktów i pewnie tak ma być, bo cała idea, cały koncept jest oparty o taką dostępność tego samochodu na podobną, przeciętną polską kieszeń. Czy to się uda, to już moim zdaniem nie jest tak oczywiste, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy, że powstanie prawdziwie polski produkt motoryzacyjny, a do tej pory takiego się nie doczekaliśmy. To pamiętajmy, że w Polsce nie wykształciła się też... No tak, ale z drugiej strony słyszymy już konkrety o fabryce na Śląsku. Mamy projekt, który na razie rzeczywiście jest na papierze. No i jest już też model, który nam zaprezentowano. Mamy też spółkę, która się tym zajmuje. No to już jest coś, prawda? No, mamy wszystko poza taką powszechną kulturą, o której zaczęłam mówić, kulturą posiadania samochodu elektrycznego. Do tej pory te ceny nie były szczególnie przystępne. No nie ma rynku wtórnego jeszcze dla tych aut takiego, który mógłby zachęcić pewnego rodzaju klienta. Brakuje też ciągle dostatecznej infrastruktury, żebyśmy mogli bez przeszkód na dłuższe dystanse, nie tylko na tych miejskich odcinkach się poruszać. Chociaż tutaj w zeszłym tygodniu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, bo okazuje się, że popularny program dotacji Mój Prąd związany do tej pory z fotowoltaiką ma teraz być szansą na sfinansowanie też przydomowych ładowarek elektrycznych do samochodu, więc no, jakieś kompleksowe działania w tym kierunku wydaje się, że są podejmowane. Drugą Norwegią pewnie prędko nie będziemy, ale z całą pewnością nie tylko ten producent Izery, ale też wiele koncernów będzie mocno o te nasze kierowców pieniądze w najbliższym czasie walczyło. Myśli pani, że to jest jednak realny projekt? Myślę, że on się prędzej czy później wydarzy, ale mam wątpliwości, czy prędzej niż później. Zakładam, że w Polsce to doprowadzenie do momentu, w którym samochód elektryczny będzie faktycznie powszechnym produktem, dostępnym produktem, to jest na razie pieśń przyszłości, raczej dłuższa niż 3-letnia perspektywa.

David Bowie. 19 minut do godziny 10, powoli się zbliżamy. Nadal maile. To robi się nam już taki duży zespół muzyczny, bo nawet taneczny, powiedziałabym. Pani Beata pisze, że rzeczywiście coś jest z tym tańczeniem. Gra na perkusji to jeszcze nie najgorzej. A co jak ktoś, konkretnie ja, lubi tańczyć podczas jazdy? No to choreografia wtedy dłońmi jakoś, tak? Wiesz, no podejrzewam, że nogami będzie troszkę trudniej, bo jednak kontrolę nad pojazdem trzeba zachować. Trzeba mieć, więc tak. Balans ciałem, głową i myślę, że tylko i wyłącznie rączkami. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę czytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Męskie granie, nóżka chodzi, nóżka, rączka, wszystko. Zdecydowanie, tak. No poza tym ten moment, który wybijał na koniec Dawid Podsiadło, to przecież oczywiście, że trzeba delikatnie tak, uderzyć. Na tej wyimaginowanej perkusji wybić ładnie. Ja tylko tak powiem, że 13@polskieradio.pl, nie wszystkie maile możemy zacytować, bo wydaje mi się, że zachęcalibyśmy do popełniania wykroczenia drogowego.

za 6 minut godzina 10. Moi drodzy, to nie jest żadna wyimaginowana perkusja, ale perkusja powietrzna. My byli perkusiści, znamy temat, a jak słyszeliście, film właśnie został wysłany niedługo na naszych mediach społecznościowych. Zobaczycie, jak studio piękne wygląda. A jeżeli wybijamy na powietrznej perkusji rytm, no to chyba przy Iggy Popie będzie to doskonale. Zapraszamy do reklamy.